die Eerste Kamer en ze verdedigde daar een wet van het oude kabinet die moet gaan regelen dat criminele vreemdelingen eerder kunnen worden uitgezet. Eerste Kamerlid Farah Karimi van GroenLinks Partij van de Arbeid was de eerste spreker en toen gebeurde dit. Ik had er nog niks uitgesproken, voorzitter, dat ik nou de rechterkant van deze Kamer tegenover mij krijg, terwijl ik nog moet beginnen om aan te geven van waar onze problemen liggen met gedachtegoed van deze minister, voorzitter. Dus ik begrijp niet waarom ik hier monddood gemaakt word. Ja, Karimi uitte kritiek op het verleden van Marjolein Faber en daarop werd ingegrepen. Ze mocht haar betoog niet afmaken van de voorzitter van de Eerste Kamer. En de vraag die wij stellen is of je de positie van een minister vanwege haar verleden ter discussie kan stellen en of de Eerste Kamer daarvoor ook een goede plek is. We hebben natuurlijk mevrouw Karimi zelf uitgenodigd, maar die zit nu in een ander debat. Maar haar fractievoorzitter Paul Rozemuller is er wel. En ook JA21-senator Karin van Bijsterveld die meteen interrupeerde bij de bijdrage van mevrouw Karimi. Goedenavond allebei, fijn dat u bij ons bent. Meneer Rozemuller, wat wilde uw fractiecollega mevrouw Karimi eigenlijk zeggen voordat ze werd onderbroken? Nou, wat zij wilde zeggen is in essentie dat de minister Faber, met deze wet, als die wordt aangenomen, een aantal bevoegdheden krijgt op het terrein van het vluchteling- en vreemdelingenbeleid. En de vraag is dan, heb je er vertrouwen in dat die bevoegdheden bij haar in goede handen zijn? Mm-hmm. Dat was een vraag en zij wilde het in het betoog wat zij niet heeft kunnen houden of nauwelijks kunnen houden, wilde zij zeggen waarom dat wat ons betreft niet het geval is. Mm-hmm. En toen werd zij, zoals ze zelf zei, monddood gemaakt, want dat mocht niet. En zij heeft in het begin van haar betoog gezegd, 1, ik ga een aantal dingen, en daar wil ik ook mee beginnen, over de wet zeggen. En 2, ik wil iets zeggen over de vraag of de uitvoering van deze wet bij deze minister in goede handen is. En het is dus niet een onderwerp wat niks met die wet te maken heeft. Het was wel degelijk heel belangrijk voor ons om aan te geven waarom dat bij deze minister niet in goede handen is. En dat moet je kunnen onderbouwen. En dat heeft een relatie natuurlijk met heftige, haatdragende, kleinerende uitspraken in het verleden van deze nu minister, toen fractievoorzitter van de PVV, ook in de Eerste Kamer. Ja, en zij zei zelf, ik word monddood gemaakt. Bent u dat met haar eens? Ja, dat ben ik met haar eens. En ik heb natuurlijk ook gezien, want ik was erbij, dat onder andere de collega die hier naast mij zit, mevrouw Van Bijsterveld, en een paar andere collega's daar interrumpeerden. Nou, dat mogen ze doen natuurlijk. Ze mogen natuurlijk een appel doen op de voorzitter. Ik was het daar uiteraard niet mee eens met mijn collega's, maar daar kunnen we het zo over hebben. Maar mijn kritiek richt zich dan ook, dat heb ik ook later uitgesproken met de voorzitter. Mijn kritiek richt zich dan ook, en onze kritiek richt zich op de voorzitter van de Kamer, die dan vervolgens met het reglement van orde in zijn hand of hoofd moet beoordelen. Dat zijn de interne vergaderregels, het reglement van orde. Exact, dat is gewoon, elke vereniging en ook de Eerste Kamer heeft een reglementje, zou ik maar zeggen, en daar moet iedereen zich aan houden. En je mag geen dingen bespreken die totaal niet aan de orde zijn. Dat is natuurlijk ook logisch bij een wet. Ja. Maar u zegt dus het was in dit geval wel relevant, want de bevoegdheden die in die wet staan, die kan die minister straks gaan gebruiken. En dus is ook haar persoon relevant. Mevrouw Van Bijsterveld, u greep in tijdens dat betoog. U zei, dit kan niet in deze vergadering. Waarom vond u dat? Nou, ik heb aangegeven, want mevrouw Karimi deed een aantal uitspraken over de persoon mevrouw Faber. En wat zij in het verleden gezegd heeft, hè, in haar hoedanigheid van lid van de PVV als senator in de Eerste Kamer. En misschien ook uitspraken die zij daarvoor heeft gedaan. Mm-hmm. En dat was heel erg op de persoon. En dat was de reden waarom ik naar de interruptiemicrofoon ben gegaan en heb aangegeven, laten we het hier niet over de persoon mevrouw Faber hebben. Mevrouw Faber zit hier als minister. Laten we het over de inhoud hebben, over het wetsvoorstel wat vandaag voor ligt. Mm-hmm. En laten we deze minister beoordelen op haar daden, hè, die zij nog moet laten zien. Ja. Dat is wat ik heb gezegd. En nogmaals, er waren nog een aantal collega's die aan de interruptiemicrofoon stonden. Ik stond daar ook niet alleen. Uw PVV-collega onder andere. En ik ga verder niet over de orde van de vergadering. Daar gaat uiteindelijk de voorzitter over. Ja. En die heeft gemeend in te moeten grijpen. En of hij dat wel of niet terecht heeft gedaan, daar kun je allemaal over discussiëren. Maar ik denk dat we één ding niet willen. Dat is dat wat er in de Tweede Kamer gebeurd is en het debat en het niveau van het debat, dat we dat in de Eerste Kamer niet willen zien. Dat is denk ik vooral het signaal wat we hier hebben willen afgeven met elkaar. En daar sta ik nog steeds achter. Het zijn twee dingen die we even op moeten knippen. Ik wil eerst dat punt van meneer Rozemuller nog eventjes aan u voorleggen. Want die zegt, ja, voor de uitvoering van die wet en of het een een goede wet is, is ook belangrijk wie dat straks mag gaan uitvoeren. En daar heb ik bij deze minister minder vertrouwen in. Vindt u dat een steekhoudend argument? Nou, in zoverre dat deze wet ging niet over deze minister. Deze wet ging over een aanpassing in de Vreemdelingenwet. Ja. En die wet wordt uitgevoerd door uitvoeringsorganisaties. En dat is vooral de IND. En natuurlijk is er een minister die eindverantwoordelijk is. Maar u gaat toch niet denken dat de minister uiteindelijk al deze wetgeving waar we het vandaag over hebben individueel gaat beoordelen? Nee, daar heeft zij haar uitvoeringsorganisaties voor. En die doen het werk. En dat is vooral waar het over gaat. En ik denk niet dat wat mevrouw Faber in haar rol als minister wel of niet zou gezegd hebben. Ik denk dat het sowieso per definitie fout zou zijn geweest wat zij al zou hebben geuit. Omdat er gewoon al aan de voorkant zoveel wantrouwen is over haar rol als minister. Ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar dat is vooral het geluid wat natuurlijk vanuit de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks komt. Ik denk ook, meneer Rozemuller, zo'n wet die is in principe voor eeuwig, of in ieder geval voordat die weer wordt afgeschaft. Wat maakt het dan uit wie nu de minister is? Ik bedoel, over 3 jaar weer een andere met dezelfde wet. Dat maakt heel veel uit, omdat de minister niet alleen maar eindverantwoordelijk is voor de uitvoering, maar natuurlijk ook de decreten tekent en een uitvoeringsorganisatie als de IND politiek aanstuurt. En dan moet je natuurlijk, wij moeten niet naïef zijn, in de Tweede Kamer niet en ook in de Eerste Kamer niet. Als je een uitvoeringsorganisatie voor eeuwig, dus dan was u misschien minder, had u minder bezwaren gehad als dit nog ingediend was in de tijd dat meneer Van den Burgen met de scepter zwaaide. Dat was vorige week nog. En dan krijgt u ook een nieuwe minister en dan had u die bezwaren niet kunnen uiten. In die zin is de minister toch maar een passant? Nee, de minister is altijd een passant, maar dat was niet nu de situatie. Het was niet een wet die al bestond. Het is een nieuwe wet en het is ook een nieuwe bevoegdheid voor de minister. En het is cruciaal dat we ook ruimhartig omgaan met het kunnen uiten van het vrije woord in de Eerste Kamer. Dat is toch iets. Hè? En rechtspopulistische partijen, ik zal niet zeggen dat mevrouw Van Bijsterveld zich daar dagelijks aan bezondigt. Helemaal niet, want ik ken haar als een gewaardeerde goede collega. Maar gemiddeld genomen weten rechtspopulistische partijen heel goed iedereen de maat te nemen, maximale ruimte te benutten om iedereen de maat te nemen bij welk debat dan ook. Maar dat is uitdelen. Maar nu kwam het een keer aan op incasseren. En dan staat Jan en Alleman ineens direct bij de interruptiemicrofoon. Om de voorzitter te vragen mevrouw Karimi haar bijdrage op dat punt buiten de orde te verklaren. En dat is iets waar juist in een Eerste Kamer of Tweede Kamer, waar het moet gaan om het strijden op argumenten en woorden en niet op de persoon. Maar het ging hier om de positie van een politica. Dat moet echt kunnen, daar moeten we ruimhartig mee omgaan. Ja, en als ik mevrouw Van Bijsterveld even vrij mag vertalen, die zegt, ja, maar dan gaan we een beetje Tweede Kamertje spelen. Die hebben mevrouw Faber al door de mangel gehaald bij de, debat over de regeringsverklaring vorige week. Dan hoeven wij dat niet nog een keer over te doen. Nee, nou, daar ben ik het met mevrouw Van Bijsterveld helemaal eens. Het was een debat om je voor te schamen. In de Tweede Kamer neem ik aan dan, dat u bedoelt. Zeker, zeker. Hè, 2 dagen lang. Dat was natuurlijk met het ultieme dieptepunt van de tweet van de vicepremier die de premier onderuit haalt. Hè. Laten we wat dat betreft ook even. En de voorzitter van de fractie van de grootste regeringspartij die slappe hap zegt tegen de premier. Zonder de receptie dus van de Tweede Kamer helemaal te doen, is voor mij het argument van mevrouw Van Bijsterveld. Ja, als we nu weer uitgebreid, ook in de Eerste Kamer, de persoon van mevrouw Faber bespreken, dan doen we eigenlijk onze eigen positie tekort. Maar ik zeg tegen mevrouw Faber, of tegen mevrouw Van Bijsterveld, je hebt gelijk dat we dat niet over moeten doen. Maar we doen dat niet over. Wat we hier doen, dat is dat we de geschiedenis van de politica betrekken bij de inschatting die een minister maakt bij de uitvoering van een wet die ze verdedigt. En daar ligt die relatie. En dat moet gehonoreerd worden. Wij gaan geen kopie zijn van de Tweede Kamer en al helemaal niet van een slecht debat in de Tweede Kamer. Ja. Ik denk ook, mevrouw Van Bijsterveld, u bent ook een groot voorstander in jaar 21 van de vrijheid van meningsuiting. Is het dan niet een heel groteske maatregel om een Kamerlid het woord te ontnemen? Nou, er zijn 2 dingen. 1, ik wil even terugkomen op wat mijn gewaardeerde collega Paul Rozemuller zegt. Ja, 21 is geen rechtspopulistische partij. Wij zijn het fatsoenlijk rechts en wij hebben het juiste antwoord. En wij komen met goede oplossingen voor de crisis die in Nederland nu doorgemaakt wordt. Ik ben in ieder geval blij dat jullie elkaar zo waarderen. Woningcrisis. Nee, maar we waarderen elkaar zeer, zeker. En we kunnen het op de inhoud ons eens zijn. Maar een andere punt, dat vind ik wel echt eigenlijk nog interessanter. U wilt iemand het woord ontnemen. Is de Kamer niet een plek waar gewoon heel veel gezegd moet worden? Ik wil niemand het woord ontnemen. Nou ja, u stond toch aan de interruptiemicrofoon? Ja, het enige dat er gezegd is, laten we deze minister beoordelen op haar daden en niet op de persoon spelen, maar op de inhoud. En laten we het over de inhoud hebben. En ik wil benadrukken dat mevrouw Karimi niet, naar mijn mening, niet monddood is gemaakt. Want mevrouw Karimi kon haar betoog verder vervolgen. Alleen er is haar gevraagd, blijf bij het onderwerp waar we vandaag debat over voeren. En maar dan is de consequentie toch dat ze, dan is de consequentie toch van die beslissing van de voorzitter dat ze haar betoog niet kon vervolgen. Want ze kon niet zeggen wat ze vooraf had bedacht, toch? Nee, het grote probleem was uiteindelijk heeft zij natuurlijk in de tweede termijn een aantal citaten aangehaald. Dus ze heeft in die zin alle ruimte nog gekregen om haar verhaal te doen wat ze wilde doen. Maar ze had haar verhaal kunnen vervolgen. Alleen niet op de persoon, maar nogmaals op de inhoud en in de reikwijdte van het wetsvoorstel. Mm-hmm. En dat dan mogelijk er een discussie ontstaat dat misschien de voorzitter iets te vroeg heeft ingegrepen en even mevrouw Karimi meer ruimte had moeten geven. Daar kan je het helemaal over eens zijn. Hè? Maar dat is niet aan mij. Meneer Roosma, ik ben wel benieuwd. Had u het wetsvoorstel eigenlijk ondersteund als staatssecretaris Van den Burg nog achter de regeringstafel had gezeten? Nee, dat denk ik niet. Want ik bedoel, het wetsvoorstel is het wetsvoorstel. En wij waren kritisch over het wetsvoorstel. Ik denk dat, laten we zeggen, de inhoudelijke verdediging van staatssecretaris Van den Burg en van minister Faber in essentie niet anders is. Ze hadden misschien andere argumenten gebruikt, een andere stijl van politiek bedrijven. Maar wij zijn kritisch over dit wetsvoorstel. Daar heeft mevrouw Karimi van alles en nog wat over gezegd. Dus ons politiek oordeel is er niet van afhankelijk. Wat wel afhankelijk is van in dit debat, dat is die relatie. En ik ben blij dat mevrouw Van Bijsterveld zegt van, nou ja, misschien moeten we toch wat genuanceerder denken over of de voorzitter van de Kamer niet te vroeg heeft ingegrepen. Dat incasseer ik graag. Dat vind ik ook prettig en eerlijk dat ze dat zegt. Mevrouw Karimi kon dat deel van haar betoog niet continueren, want dat is buiten de orde verklaard. Mm-hmm. Nou, en dat is in essentie wat we met elkaar doen. En dat moet volgens mij ook de laatste keer zijn. De ruimte die een Kamerlid neemt als hij zelf vindt dat er een relatie ligt met het wetsvoorstel, die moet door de voorzitter gehonoreerd worden. Oké, nou dan hebben we dat punt. Ja, als u nog heel kort daarop wil reageren, maar dan heb ik nog andere vragen. Heel kort, ik zeg nog even heel kort. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk is het aan de voorzitter om in te grijpen in een vergadering, maar dat heeft de voorzitter ook ten aanzien van mevrouw Faber zelf ook in 2022 gedaan bij de algemene politieke beschouwingen. Toen moest zij ook op dat moment haar betoog stoppen, omdat de voorzitter vond dat zij te ver ging. Ja. Dus het is van alle kanten. Dus het heeft helemaal niks met Partij van de Arbeid GroenLinks of mevrouw Karimi te maken. Het heeft ook mevrouw Faber is het ook overkomen. Dus we moeten niet net doen alsof dit nu alleen maar de pijlen is, omdat er toevallig een kabinet zit wat meer aan de rechterflank is, dat dit nu gebeurt. Dat is echt onzin. Okay. Dan ben ik maar, benieuwd. Maar dat zeg ik ook niet, hè? Helder. Dan ben ik toch wel benieuwd, mevrouw Van Bijsterveld, kunt u de kritiek op mevrouw Faber inhoudelijk eigenlijk begrijpen? Ik vind dat allemaal niet zo interessant. Ik ga deze minister afrekenen op haar daden. U controleert haar toch? Ja, natuurlijk. Ik controleer haar. Ik ben een Eerste Kamerlid en ik ga vooral over kwaliteit van wetgeving. En ik wil haar graag beoordelen op haar daden en op de inhoud. Dat is waar ik vooral naar ga kijken. En natuurlijk kijk ik ook niet weg van alles wat er gezegd is. En het zijn mijn woorden niet, het is mijn stijl niet. Ik vind dat als je op die manier je uit, dat je ook niet vaak je doel bereikt, omdat het gewoon niet effectief is. Het werkt polariserend, dus ik kan er van alles over zeggen. En daarom ben ik nogmaals, vertegenwoordig ik jaar in de 20, want wij zijn het juiste antwoord wel om deze crisis in Nederland op te lossen. En meneer Rozemuller, mevrouw Faber gaat nog vaker naar de Eerste Kamer komen in haar positie als minister. Gaat u haar telkens op dezelfde manier bevragen of was dit eenmalig, denkt u? Sowieso niet op dezelfde manier. En ik kan ook niet beloven eenmalig. Waar het hier om gaat, dat is dat we denk ik kritisch zijn op in ieder geval een aantal voornemens in het hoofdlijnenakkoord van dit kabinet. Wij kijken natuurlijk elke keer waar het kabinet concreet mee komt nadat voorstellen al dan niet geamendeerd via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer komen. Wij zijn het sluitstuk. We zullen de rechtsstatelijkheid goed in de gaten houden. We zullen kijken of het uitvoerbaar is. We zullen kijken of het allemaal in overeenstemming met Europese regelgeving is. Daar zullen wij uiteindelijk naar kijken. We zullen het allemaal zeer inhoudelijk bekijken. Maar wij weten ook door welke ogen deze minister kijkt naar het vraagstuk waar zij voor verantwoordelijk is. En welke gedachtegoed zij heeft. En dan kun je zeggen, een Kamerlid wordt minister. Het gedachtegoed waarmee je kijkt verandert daar niet. De functie verandert wel. Haar toon zal ook veranderen. En wij zullen kijken hoe we daarmee omgaan. Maar dit was gerelateerd aan dit wetsvoorstel een noodzakelijke bijdrage van ons. En die heeft de voorzitter niet toegestaan. Ik dank u voor dit gesprek. Senatoren Paul Rozemuller van Partij van de Arbeid GroenLinks en Karin van Bijsterveld van Ja 21. Gaan wij naar Londen, want op Wimbledon werd de kwartfinale gespeeld tussen Sinner en Medvedev. Vijfde set was bezig. Mark Brasser, vertel je bij Robert in Radio Tour. Is die inmiddels klaar? Hij is inmiddels afgelopen inderdaad. 6-3 in die vijfde set voor Daniil Medvedev, de Rus. Toch wel een verrassing. De laatste vijf ontmoetingen met Jannik Sinner wist hij niet te winnen. Maar nu stond hij er wel. Ja, Medvedev iets fitter dan zijn jongere tegenstander voornamelijk. Die hebben we weer een paar keer naar zijn heup zien grijpen. Waar hij al wat vaker wat langer last van heeft. En Sinner ook nog in de derde set dat hij behandeld werd. 10 minuten van de baan moest. Omdat hij het allemaal niet meer zo goed zag. Een beetje wazig, duizelig, energietekort. Nou, uiteindelijk haalde hij het toch nog tot de vijfde set. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Maar daarin was het niet genoeg om het te winnen van Daniil Medvedev. Dus de 28-jarige Rus staat net als vorig jaar in de halve finales hier op Wimbledon. Boeiend gevecht. Precies 4 uur heeft het geduurd. En Daniil Medvedev net iets fitter, net iets beter. Hij gaat door naar de halve finales. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. De Oekraïnse president Zelensky eist een sterkere reactie van het Westen na de massale Russische aanvallen gisteren, onder andere op een kinderziekenhuis. En vandaag komt de NAVO samen op een top in Washington D.C. De vraag die wij stellen is of het bondgenootschap meer moet doen om Oekraïne te steunen. Dat ga ik bespreken met luitenant-generaal buitendienst Marten Kruijf en met defensiespecialist van instituut Klingendaal, Dick Zandé. Goedenavond allebei. Maar we beginnen bij Daphne Westdorp. Zij is namelijk oorlogscorrespondent in Oekraïne voor het Nederlands Dagblad. Daphne, goedenavond. Jij woont in Kiev op dit moment. Hoe is het daar nu een dag na toch die grote Russische aanval? Nou, je merkt dat iedereen nog steeds wel een beetje beduust is van wat er gisteren is gebeurd. De sfeer was hier eigenlijk heel rustig voor de aanval van gisteren. Je dacht echt een beetje, mensen hadden het idee dat Kiev een beetje op adem aan het komen was. Na 2 jaar in de oorlog. Ja. Maar ja, gisteren was gewoon een hele, ja, hoe noem je dat? Mensen werden echt met de neus op de feiten gedrukt dat die oorlog er nog steeds is. Mm-hmm. Ja, dus mensen zijn er echt een beetje beduust van nog wel. Ja, jij bent ook bij het kinderziekenhuis geweest. Wat trof je daaraan? Ja, ik werd zelf, ik woon iets meer in het zuiden van Kiev. En ik werd, even kijken, werd wakker. Ik had koffie gezet en op een gegeven moment rond 11:00 hoorde ik de eerste raketten. En de eerste twee werden opgevangen door het luchtafweersysteem. En de derde die sloeg in. Dus ik zag al vanuit mijn raam zag ik een rookpluim. En toen belde ik mijn vertaler op. En toen ik met hem aan de telefoon was, toen viel de raket op het kinderziekenhuis en op bij het metrostation daarnaast. Mm-hmm. Ze zijn we naartoe gegaan. Dus we waren er denk ik na een 30 minuten, 45 minuten nadat het was ingeslagen. Weet je, het eerste wat ik zag, dat was de kankerpatiëntjes, denk ik, die aan de tegen de muur aan zaten aan de achterkant van het gebouw. Samen met de moeders, ambulances, die gingen op en neer. Dus het was een enorme, enorme chaos. Ja. En nu is ook duidelijk dat de afweer in Kiev in ieder geval in dit geval niet goed genoeg gewerkt heeft. Heeft dat ook gevolgen voor hoe veilig mensen zich in de stad voelden? Ik denk het wel. Tenminste, nu net, ik zat net in een café, omdat het internet ligt er hier vaak uit. Dus ik zat vaak in een café te werken. Het ging luchtalarm en normaal gesproken gaan mensen toch iets minder naar de kelder toe. Maar ik moest naar huis lopen en toen was de kelder overvol. Ja. Bij het metrostation dan in ieder geval. Dus ik heb het idee van wel, maar aan de andere kant, kijk, mensen die zijn er op dit moment al zo erg gewend aan. Dus ik denk dat mensen zich niet voor hun eigen veiligheid zorgen maken, maar dat mensen wel echt weer met hun neus op de feiten zijn gedrukt van die oorlog is er nog steeds. Ja. En ondanks dat je dat hier minder merkt en dan in het Westen en meer in de Donbassregio, het is een hele harde herinnering inderdaad aan de onzekere toekomst die er is. Ja. Ruben Brekelmans, dat is onze nieuwe minister van de Defensie, die noemde de aanval een symbolisch moment vlak voor de NAVO-top om ook te laten zien wat voor land Rusland is. Dat zijn zij woorden. Marten Kruijf, deelt u die analyse? Is dit een beetje een middelvinger naar de NAVO? Nou, wat je ziet is dat de Russen al een tijd bezig zijn met een campagne om het moreel te breken van het Oekraïnse volk. Mm. Het fysiek vernietigen van het Oekraïnse leger gaat heel moeilijk. En wat doe je dan? Dan probeer je om het moreel te breken. En dat doe je door het energiesysteem aan te vallen en dit soort aanvallen uit te voeren. Want ze denken dat dat de kritieke zwakheid is van Oekraïne. Dat de mensen het niet meer zien zitten en dat de mensen het gaan opgeven. Dus ik zie niet zozeer een band met de top nu. Maar dit is een bewuste strategie die Rusland al een aantal maanden aan het uitvoeren is. Ja, merk je dat op straat al, Daphne, dat succes heeft? Is de moreel van Oekraïne, in hoeverre je dat ook kunt peilen hoor, maar is die ergens aan het knakken? Nou, ik denk dat lang geleden al is gebeurd, als ik eerlijk ben. Tenminste, het is natuurlijk inderdaad zo dat met al die aanvallen, dus op kinderziekenhuizen, op alle andere burgerlijke infrastructuur, het enige idee ervan is om de bevolking bang te maken. En om inderdaad, en dat werkt dus ook, om mensen daar te herinneren van jullie zijn niet veilig. Ja, en dat werkt. Maar aan de andere kant, wat ik net ook al zei, mensen zijn zo gewend geraakt aan die oorlog. Dat kijk, als ik hier om me heen kijk, mensen zijn nog steeds Aperolspriet op het terras aan het drinken als het ware. Dus ondanks dat, die angst is er, die angst zit van binnen. Maar mensen gaan toch door uiteindelijk met hun leven. Maar ik moet wel zeggen, die moraal, en zeker in het leger en zeker in het oosten meer. Dat is lang geleden, is dat denk ik al, is dat al echt naar beneden gegaan. Ja. Weet je, je moet je voorstellen, je ziet steeds meer gevallen van PTSS gewoon op het straatbeeld. Ook bij burgers? Nee, meer bij soldaten. Okay. Ja, echt meer bij soldaten. En op die manier zeg je dus, ja, dat is eigenlijk al aan het gebeuren. Dick Sandé, nu deed president Zelensky een oproep om een ruimer mandaat te krijgen voor tegenaanvallen ook in Rusland, vanuit Oekraïne dus, bijvoorbeeld door vliegvelden aan te vallen. Maar ze hebben daar al de wapens voor. Hè? Om wat voor wapens gaat dat? Nou, ze hebben al van de Britten en de Fransen lange afstandssystemen gekregen. Maar die hebben toch niet een al te groot bereik, ongeveer 300 kilometer. En die gebruiken ze vooral om doelen op de Krim aan te vallen. Wat ze graag willen zijn lange afstandssystemen vanaf de grond afgevuurd van de Amerikanen. Nou, daar heeft president Biden nog altijd een rode lijn getrokken. Niet de langste afstand. Hij geeft raketsystemen die een beperkter bereik hebben. En heeft dat allemaal te maken met de angst dat Rusland harder terug kan slaan? Ja. Maar die vliegvelden waar die strategische bommenwerpers staan, die kruisraketten afvuren, die liggen veel dieper op Russisch grondgebied. Dus daar zijn systemen voor nodig met een veel langere dracht. Ja, en Zelensky zegt, geef ons meer mogelijkheden. Zou u dat een goed idee vinden? Nou ja, eigenlijk is dat al gegeven door een aantal Europese landen. Amerika heeft de lijn wat strakker getrokken tot nu toe. Maar je ziet Biden toch ook al elke keer wat opschuiven. Maar ja, de vraag is of Oekraïne, als men dat al zal doen, voldoende van die systemen zal krijgen om dat echt op een strategische manier in te zetten. Dat wil zeggen, echt die capaciteit van de Russen, zeg maar, zodanig terug te brengen dat Rusland helemaal niet meer die systemen zelf kan inzetten, of maar heel beperkt meer kan inzetten. En dat is wel een hele grote uitdaging. Ja, Marten Krijf, zou u zo'n ruimer mandaat een goed idee vinden? Nou, wat je eigenlijk doet is dat je politiek meer risico gaat nemen, omdat je dieper in het Russisch grondgebied gaat optreden. En de vraag is of er geen alternatieven zijn die wat pragmatischer zijn. En ik denk dat de invoering van de F-16... en als je wat Oekraïne nu doet, proberen om de luchtverdediging van de Russen systematisch uit te schakelen, dat ook de F-16 de capaciteit heeft om boven Oekraïns grondgebied die Russische vliegtuigen die bommen lanceren en die kruiswapens lanceren, om die uit te schakelen van grote afstand. En als je dat kunt doen, dan heb je voor een gedeelte hetzelfde effect. En politiek wat meer pragmatisme, okay, en wat minder dreiging. Want ik begreep dat er nu ook glijbommen gebruikt worden die vanaf Russisch grondgebied worden afgeschoten of worden laten vallen en dan in Oekraïne neerkomen. Kan zo'n F-16 die ook tegenhouden vanuit het Oekraïnse luchtruim? Het hangt een beetje vanaf wat voor type je hebt. Maar die glijbommen die variëren van 500 pond tot 3000 pond. Dat is heel veel vernietigende lading. Als je de F-16 hebt met de goede software-update en de goede raketten, dan kun je tot op 100 mijl, dus bijna 160 kilometer, vijandelijke vliegtuigen detecteren en uitschakelen. Dus als je dat kunt doen, dan heb je wel een wapen tegen die glijbom in elk geval kan helpen. Ja. Meneer Sandé, toch zal het ook een onderwerp zijn in Washington. Wat kunnen we nog meer doen voor Oekraïne? Wat denkt u, wat kan de NAVO nog doen? Ja, de NAVO coördineert straks vooral de hulp. Dat moet natuurlijk van de lidstaten komen. Nou ja, de eerste grote behoefte blijft natuurlijk om voldoende munitie te leveren. De fabrieken draaien langzamerhand op volle toeren in Amerika en ook in Europa. Maar we halen onze beloftes nog niet, hè? Daarnaast heeft Oekraïne natuurlijk, daar hebben we het eigenlijk nu over, behoefte aan veel meer luchtverdediging nog. Hè? Want één ding is om de Russische toestellen uit te schakelen, maar je moet ook op de grond de luchtverdedigingssystemen hebben om bijvoorbeeld zo'n stad als Kiev voldoende te kunnen beschermen. Wat dus toch weer niet gelukt is afgelopen dagen. Ja, en als je kijkt naar menskracht, dat is natuurlijk ook een nijpend probleem bij de Oekraïners. Zouden we daar iets kunnen betekenen? Dat is het vraagstuk van boots on the ground. Hè. Zijn wij bereid om militairen te sturen naar Oekraïne? Nou, daar zie ik nog in Europa, nog in de Verenigde Staten een bereidheid toe. Wellicht om ze op dat grondgebied te trainen, maar zeker niet om deel te nemen aan gevechtshandelingen. Dus dat probleem van Oekraïne, niet alleen gebrek aan materieel en munitie, maar ook gebrek en steeds groter gebrek aan personeel, dat probleem zal, vrees ik, helaas blijven. Ja, maar kun je daar iets aan doen tegen dat personeelsgebrek? Kun je bijvoorbeeld andere beroepen invullen zodat er meer Oekraïners vechten? Of is dat allemaal een beetje ver gedacht? Nou ja, je kunt andere sectoren van de maatschappij kun je proberen personeel vrij te maken. En ik heb al een suggestie gedaan. Waarom sturen we niet bijvoorbeeld mensen die kunnen assisteren bij grensbewaking? Er zitten 60.000 Oekraïners voor de grensbewaking. Je zou kunnen denken aan hulpdiensten. En zodat dat personeel vrijgemaakt kan worden. Nederlandse militairen die brandweerman worden in Oekraïne, om het zo maar even te zeggen. Ja, die hoeven niet meteen naar de frontlijn. Je zou ze ook in het achtergebied kunnen inzetten in ondersteunende taken. Maar in ieder geval het Oekraïnse leger op voldoende sterkte brengen. Ja. Zou dat een goed idee zijn, Marten Kruijf? Dan heb je niet die gevechtstroepen vanuit Nederland, maar dan help je andere functies in de maatschappij invullen, zodat de Oekraïnse mannen hun land kunnen verdedigen. Ja, je gaat een beetje schuren tegen de rand wat de essentie van NAVO is en waarom we eigenlijk al 75 jaar vrede en vrijheid hebben in West-Europa. En dat is dat de NAVO per definitie een verdedigend bondgenootschap is. Dus dat wordt wel moeilijk. Ja, en dan zegt u, dit is niet meer, heeft niet meer te maken met het verdedigen van NAVO-grondgebied als je zo ver gaat. Dan zoek je wel de grens op. Of je gaat er zelfs overheen. Nou is die NAVO-top in Washington. Zal ook wel een onderwerp van gesprek zijn. Kan ik me zo voorstellen. De verkiezingen en de mogelijke verkiezing van Donald Trump. Denkt u ook dat dat on top of mind is daar in Washington, meneer de Kruijf? Ja, dat denk ik wel. We weten ook dat Biden een persconferentie gaat geven, volgens mij, in het kader van deze NAVO-top. En kijken hoe die daar zich doorheen slaat. Aan de andere kant moeten we wel goed zien dat de Amerikaanse president, wie het ook gaat worden, natuurlijk heeft hij heel veel invloed binnen NAVO. Maar het is in mijn ogen niet voorspelbaar en voorstelbaar, ook al wordt het Trump, dat Amerika zonder Europa kan. Niet militair en niet economisch. Dus wat dat betreft zal de soep niet zo heet worden gegeten. Oké, dus bijvoorbeeld dreigementen dat de VS zich misschien zou terugtrekken uit de NAVO, die neemt u niet al te serieus? Nou, punt 1 moet je daar een 2/3 meerderheid hebben in om de grondwet te kunnen wijzigen. En de tweede zijn heel veel senatoren, ook bij de Republikeinse partij, die denken dat dit geen goed plan is. Bent u net zo optimistisch, meneer Sandé? Nee, ik ben veel minder optimistisch. Het is ook niet zo dat Amerika Europa nodig heeft. Het is precies omgekeerd. Europa heeft Amerika nodig. En ook wanneer Amerika onder Trump in de NAVO blijft, maar Trump drastische maatregelen neemt, bijvoorbeeld een deel van de Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, dat kan hij zelf besluiten, heeft hij geen instemming van het congres voor nodig, zal het een enorme schok in Europa teweeg brengen. En ik denk dat we daar nog steeds in Europa niet goed op voorbereid zijn. Slecht voor Oekraïne, het is slecht voor Europa, het is uiteindelijk ook heel slecht voor Amerika, maar dat zal Trump niet inzien. Ik ben wel benieuwd, want waarom wij afhankelijk zijn van Amerika, nou, daar zijn genoeg woorden over gesproken de afgelopen 3 jaar, maar waarom, meneer de Kruijf, denkt u dat Amerika ook afhankelijk is van Europa? Nou ja, hij moet zijn apples ergens kwijt. Elon Musk moet zijn spullen ergens kwijt. Wij zijn ook een afzetmarkt. En de economische groei van de VS hangt voor een groot deel af van de afzet en de economische bindingen met Europa. Maar wat heeft dat te maken met militaire banden? Nou ja, als de economie niet groeit, dan heeft Trump een politiek probleem. En dan heb je ook een militair probleem. Waar Trump wel gelijk in heeft, is dat we natuurlijk in Europa 10 jaar lang onze defensie hebben verwaarloosd. Ja. Daar heeft hij gelijk in. En om dat in te halen kost veel te veel tijd. Dus op dit moment is Oekraïne nog veel te veel afhankelijk van steun uit de VS en te weinig uit Europa. Dat is een feit. En u denkt als militair ook altijd in scenario's, meneer de Kruijf. Moet de NAVO zich al wel voorbereiden op eventueel de komst van Trump? En zo ja, hoe dan? Nou ja, dat zullen ze zeker doen. Maar het beste wat je kunt doen, ongeacht wie de president is, is dat je als Europa militair veel zelfstandiger wordt. En een sterke Europese pijler wordt binnen NAVO. Dat hangt niet af van de president. Dat moeten we rap doen. Daphne, tot slot, en dus kort, wou ik zeggen. Is die NAVO-bijeenkomst eigenlijk in het nieuws in Oekraïne? Of gaat dat daar ook wel een beetje aan iedereen voorbij? Nee, dat is zeker het nieuws. Ik denk zeker, weet je, toen gisteren de aanval gebeurde op het kinderziekenhuis, Ja, het was natuurlijk een afschuwelijke situatie. Maar de enige soort van silver lining eigenlijk waar mensen het over hadden, dat was dat Oekraïne wel weer op de kaart is nu. Ja. En dat het nieuws over Oekraïne iets minder is ondergesneeuwd. Dus waar ze daar heel erg op hopen is dat deze aanval wel misschien tot verandering leidt. En daar speelt de NAVO zeker in mee natuurlijk. Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. Luitenant-generaal buitendienst Marten Kruijf, defensiespecialist van instituut Klingendaal Dick Sandé en ND-oorlogscorrespondent Daphne Westbroek. En zometeen dan is er Kunststof. Willemijn Veenhoven presenteert en zangeres Merel is de gast. En om 20:30 dan zijn wij er weer met Langste Lijn en Omstreken. En daarin natuurlijk de eerste halve finale van het EK voetbal. Spanje tegen Frankrijk. Graag dan. Mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.